け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 全てをかけた激突の火蓋が切って落とされた。 ベジータ！ 今だ！ 倒した。これで再び地上に平和が戻ってくる。しかしそのためにはあまりにも大きな犠牲が。オラあの世で修行する。笑顔の別れ。 Na ziemię powraca pokój. Wygrał. Komórczak nie żyje. Jesteśmy uratowani. Piękna robota. Bestia już nam nie zagraża. Jesteśmy uratowani. Aż trudno uwierzyć, że przeżyliśmy i że Komórczaka już nie ma. Nie do wiary. Trzeba udać się do Dendiego. Potrzebujesz pomocy. On cię uzdrowi. Opuśćmy to przeklęte miejsce. Spróbuję iść o własnych siłach. O nie, Son Gokan. Nie martw się, po prostu zemdlał. To nic groźnego. A ty jak się czujesz? Dasz radę polecieć do raju z Son Gokanem? Chętnie ci pomogę. Nic mi nie jest. Zwykłe zadrapania. W takim razie zajmę się Tronkiem. On poważnie oberwał. A ja wezmę C-18. Ona też potrzebuje pomocy. Jest także ofiarą Komórczaka. Trzeba się nią zaopiekować. Serduszko, lecisz z nami? Lećcie przodem, dołączę do was. Zgoda. Pomogę ci. O nic cię nie prosiłem. Leć z kolegami. Nie potrzebuję niczyjej pomocy, sam sobie poradzę. Jak chcesz. To ich wina. Ośmieszyli mnie przed całym światem. Trzeba było wcześniej zareagować. Songo, jak mogłeś mi to zrobić? Nie chciałem, byś się dla mnie poświęcał. Już nigdy więcej nie będę walczył. Czy ktoś mi wytłumaczy, co się stało? Kto to? Nikogo nie widzę. Herkulesie, jestem tutaj. Chyba zemdlałem. Co się stało? Muszę się zastanowić. Pamiętam tylko, jak ten chłopiec i komórczak zmagali się z wielką ognistą kulą. Potem chyba nastąpiła jakaś potężna eksplozja, ale ja nic nie widziałem. Bardzo interesujące. Komórczak gdzieś znikł. Kto? Komórczak? Ten potwór z przyszłości? Możesz mi nie wierzyć, ale to ja go zabiłem. Jest nasz samochód. Mistrzu, jesteś wspaniały. Uratowałeś nam życie. Dlaczego nam wcześniej nie powiedziałeś? Doprawdy umiesz budować napięcie. Nie kłamiesz? Nie, skądże? Jak to zrobiłeś? Zadanie było bardzo proste. Znudziło mi się przyglądanie, jak bawią się tymi ognistymi promieniami. Krzyknąłem więc dosyć tego i zadałem komórczakowi cios prawą ręką. O, w taki sposób. Genialne. Co się stało z tamtymi? Gdzie się podział chłopiec i jego koledzy? O, w taki sposób. Oni uścisnęli mi dłoń i poszli sobie. W samochodzie działa radio. Świetnie. Gotów jesteś przysiąc, że mówisz prawdę? Za kogo pan mnie bierze, szanowny panie? Jestem mistrzem sztuk walki. Szczyt bezczelności. Mógłbyś przynajmniej mu podziękować. W końcu tylko dzięki niemu żyjemy. Drodzy państwo, proszę wybaczyć zwłokę, ale teraz mogę powiedzieć, że sytuacja wróciła do normy. Mamy doskonałą wiadomość. Niczego już nie musimy się obawiać. Dzięki naszemu wielkiemu mistrzowi, Herkulesowi, komórczak opuścił ziemski padł. Wiedziałem, że można na niego liczyć. Wszystko będzie jak dawniej. Cudownie. Wielki człowiek przybył nam na ratunek. Nasze modlitwy zostały wysłuchane. Byliśmy skazani, a teraz proszę, jesteśmy uratowani. Trzeba mu podziękować. Skończył się nasz koszmar. Tak, uspokój się, już po wszystkim. Znowu możemy odetchnąć. Przepraszam, że wciągnąłem cię w tę całą historię. No. Słyszałeś? Mój żołądek domaga się jedzenia. Przegapiłem obiad. Mógłbyś mnie poczęstować jakąś kanapką? Przez ciebie straciłem planetę. Skąd miałbym wziąć teraz coś do jedzenia? Przepraszam, zapomniałem. Co by tu zrobić? Umieram z głodu. Nic nie szkodzi, przecież i tak już umarłeś. Tymczasem zadowolę się tym. Całkiem dobre. Może spróbujesz? Jest w doskonałej formie. Jakby w ogóle nie zginął. Witajcie. Brawo, przyjaciele. Rozprawiliście się z nim po mistrzowsku. Co ty tu robisz? Chciałem wam pomóc, ale popsuł mi się samolot. Strasznie żałuję, musiało być fajnie. Bardzo nam ciebie brakowało. Bujasz, twój samolot jest w doskonałym stanie. Witaj, ty jesteś nowym wszechmogącym? Tak, połóż go na ziemi. Dobrze. Witaj, Son Gokan. Dendy, jak się czujesz? Jest mi bardzo przykro z powodu twojego taty. Trudno. Słucham? Nie uwierzysz, ale rozmawiałem z nim. Czułem jego energię, jego oddech, jakby był tuż obok. Podczas całej walki nie opuścił mnie ani na sekundę. Cały czas dodawał mi otuchy. Bez niego nigdy bym nie pokonał tej bestii. Skoro tak mówisz, tak czy inaczej byłeś bardzo mężny. Szatanie serduszko. Jestem z ciebie dumny. Uratowałeś nam życie. Jak się czujesz? Dendy, odejdź. Ta dziewczyna jest niebezpieczna. Jak możesz tak mówić? Było z tobą kiepsko. Komórczak cię wypluł, ale już po strachu. Nasz przyjaciel Son Gokan rozprawił się z potworem. Ten mały chłopiec? Tak, on. Jeżeli podniesiesz na niego rękę, tobie też się oberwie. On nie musi się już nikogo obawiać, zwłaszcza cyborgów. Nie krzycz tak, podejdź bliżej. Żyjesz tylko i wyłącznie dzięki Krillanowi. Zaopiekował się tobą. Nie zostawił cię ani na chwilę. Nic takiego nie zrobiłem. Z każdym bym tak postąpił. No, nie zupełnie. Rozumiem. Co takiego? Krillan czuje miętę do C-18. Wszystko jasne? Przestań, nie opowiadaj głupot. To prawda? Poważnie? Nie zapominaj, że ona jest cyborgiem. Nie wiem, za co miałabym ci dziękować. Mam nadzieję, że nie oczekujesz uścisku dłoni albo uśmiechu. Wszyscy jesteście tacy sami. O nic cię nie prosiłam. Ale numer. Już ja ją nauczę dobrych manier. Daj spokój, nie warto. Nie traćmy czasu. Czeka nas wiele pracy. Trzeba wskrzesić Tronka i wszystkie ofiary Komórczaka, a do tego potrzebne nam są kryształowe kule. Słusznie. Nie przejmuj się, Krillan. Na nas możesz zawsze liczyć. Ale to nie to samo. Pokaż się, smoku. Pragniemy, byś spełnił nasze życzenia. Nie do wiary, jaśnie. Robi niesamowite wrażenie. Doskonale się spisałeś. Święty Smok jest w doskonałej formie. Nic takiego nie zrobiłem. Macie prawo do 3 życzeń, ale spełnię tylko 2. 2 życzenia. Rozumiem. Dzięki nowej mocy Dendiego będziemy mogli wszystkich wskrzesić. Oto nasze pierwsze życzenie. Chcielibyśmy, byś wrócił życie ludziom, których zabił Komórczak. Nic prostszego. Niech żyje Herkules. Słyszałeś? Wszyscy odzyskają życie. Poważnie? Mam dla państwa bardzo ważną wiadomość. Wiemy z pewnego źródła, że wszystkie ofiary potwora odzyskały życie. Stał się cud. Wszystko dzięki naszemu wielkiemu mistrzowi. Nagrodźmy go brawami. Jestem najsilniejszy. Tego się obawiałem. Słucham? Myślałem, że przy okazji uda się wskrzesić Songa, ale to było tylko pobożne życzenie. Pora pogodzić się z faktem, że już nigdy więcej go nie ujrzymy. To niesprawiedliwe. Wiem. Jak brzmi wasze drugie życzenie? Szybko. Mam niewiele czasu. Mógłbyś wrócić życie Songowi? Bardzo nam go brakuje. Sprawiłbyś nam olbrzymią radość. Już kiedyś go wskrzesiłem. Nie mogę uczynić tego po raz drugi, ale mogę spełnić inne życzenie, tylko się pośpieszcie. Musi istnieć jakiś sposób. Na pewno mógłby nam pomóc. Czy ktoś ma jakiś pomysł? A gdybyśmy go poprosili, by nas przeniósł w czasy, kiedy Songo jeszcze żył? Genialny pomysł. Popełnilibyśmy olbrzymi błąd. Sprowadzilibyśmy znów na ziemię Komórczaka. O tym nie pomyślałem. Wiem. Musimy się zwrócić do Smoka Namechan. Czemu nie? Jest najważniejszym wśród świętych smoków. On potrafi wskrzeszać ludzkie życie bez ograniczeń. Trzeba było o tym pomyśleć od razu. To dzięki niemu Krillan powrócił do nas z krainy zmarłych. Doskonale. Jeden z nas musi się udać na Namek. Nic prostszego. Pozostało nam jeszcze jedno życzenie. Nie tak szybko, przyjaciele. To ja, Songo. Jak to możliwe? Tato, to ty? Jestem w zaświatach. Posłuchajcie mnie uważnie. Kiedyś Bulma powiedziała mi, że ziemia z mojego powodu często atakowana jest przez groźne potwory. Chyba miała rację. Być może. I co z tego? Jak mogła powiedzieć coś tak głupiego? Teraz, gdy mnie nie ma wśród żywych, mieszkańcy Ziemi odnajdą spokój. Tu wszyscy się ze mną zgadzają. Mnie nie pytałeś o zdanie. Tutaj jest mi zupełnie dobrze. Nie jestem sam. Mój towarzysz obiecał mi wstawić się za mną. Uzyska dla mnie specjalne względy. Zwykle, gdy ktoś umiera, zwłaszcza ktoś zły, pozbawiany jest ciała. Ale ja ciało zachowam. Poza tym można tu spotkać bardzo ciekawych ludzi. Jeden z nich to władca zaświatów. Il ne faut pas croire, il y a des tas de gens intéressants ici. Il y en a même un qui s'appelle le maître du passé. Władca zaświatów? Święty Smok mógłby wskrzesić mojego przyjaciela króla, ale on postanowił zostać ze mną, co bardzo mnie wzruszyło. Nie chcę wam sprawiać kłopotu. Wolę pozostać w zaświatach. Très Już wkrótce mój syn stanie się wspaniałym młodym mężczyzną. Ale jeszcze wiele mógłbyś mnie nauczyć. Wszystko już umiesz, synu. Poradzisz sobie beze mnie. Kiedyś się spotkamy. Nigdy o was nie zapomnę. Do zobaczenia. Jak na nieboszczyka, jest w niezłej formie. Chyba się tam nie nudzi. Znam go od wielu lat, ale nigdy nie widziałem go w złym nastroju. Niezależnie od okoliczności, wciąż jest taki sam, prawda? Masz rację. Ja też nigdy cię nie zapomnę. Już teraz tęsknię za tobą. Nic się nie zmienił przez te lata. Pamiętam, kiedyś chciałem go zabić, a on dał mi czarodziejską fasolkę. Nie zdążyłem mu podziękować. Nie chciał przyjąć funkcji wszechmogącego. Mój tata był dla mnie zawsze bardzo dobry. Nauczył mnie, jak się nie bać. Powiedział, że zawsze trzeba słuchać głosu serca. Bardzo dużo mi dałeś, tato. Nie zapomnieliście o czymś? Songo postanowił zostać w zaświatach, lecz nadal żyje w sercach syna i przyjaciół. Czekam na drugie życzenie. Co postanowiliście? Pośpieszcie się. ことは心配いらん。何しろお前の息子じゃからな。次回ドラゴンボール Z 新しい日々、父さん僕頑張る。新しい明日に向かって。